Όχι άλλα σκοτεινά χρόνια, κύριε Τσίπρα. Το μέλλον δεν μπορεί άλλο να σας περιμένει. Σας ευχαριστώ πολύ. Μόλις τελείωσε ο πρώτος ημιτελικός του Survivor. Κανονικά ο δεύτερος θα γίνει αύριο το βράδυ και ο τελικός την Τετάρτη. Το βάλανε Δευτέρα μεσημέρι. Είδαμε τους δύο διάσημους μνημονιακούς μαχητές να προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στο αγωνισμά τους, παρλαπίπες και όλα τα υπόλοιπα. Κάποτε υπήρχε μια ταινία στο Hollywood που λεγόταν «Μίς με το ζόρι». Εδώ τώρα παρακολουθήσαμε εκτός από τον ημιτελικό του Survivor και το διαφορές με το Ζοριντέ και καλά ότι είναι διαφορετική, ότι ο ένας θα κάνει καλύτερα από τον άλλον, ενώ υπηρετούν το ίδιο ακριβώς πράγμα, έχουν ψηφίσει και το βασικό, τη στρατηγική πλατφόρμα πάνω στην οποία κινούνται, το τρίτο και καλύτερο μνημόνιο. Παρ' όλα αυτά έπρεπε για μια μισή περίπου ώρα να μας αποδείξουν ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον στη διαχείριση του μνημονίου. Τελείωσε όλο αυτό, τώρα αρχίζει η κανονική ελληνοφρένεια. Γυρίσατε. Ναι λοιπόν, επιστρέψαμε. Όλη η Ελλάδα στα τάρταρα. Επιστρέψαμε. Είναι η Φόφη, η οποία Φόφη έχει ανέβει και στο βήμα τώρα της Βουλής. Δεν νομίζω να χρειαστεί να την ακούσουμε. Τα είπε τόσο ωραία το Σαββατοκύριακο. Πήξαμε από Φόφη, πήξαμε από Πασόκ. Και ποιον δεν είδαμε, όλους αυτούς που μας είχαν λείψει, ακόμη και τη Βάσο Παπανδρέου. Την είδαμε εκεί με τούφα Άννας Παναγιωτάρεα. Οπότε για να υπάρχει και η Βάσο, είδαμε και το Σιμίτη και τον Γιώργο Παπανδρέου και όλους τους άλλους. Πάμε πάρα πολύ καλά, αφού υπάρχουν όλοι αυτοί και ξανάρχονται στο προσκήνιο για να σώσουν αυτή τη χώρα με προτάσεις και με την επανένωση όλων αυτών που γυρίσανε και επέστρεψαν. Νομίζω δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Όλα πάνε άριστα, από το καλό στο καλύτερο. Ακόμη και το μνημόνιο που έχουμε, αυτό που είναι σε ισχύ, όπως λέει ο Πάνος Κουρλέτης, είναι το μνημόνιο light. Τι πάει να πει δεν είναι δική μας πολιτική. Αυτά που περάσατε εσείς δεν μπορούσε να τα περάσει ούτε με σφαίρες η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ. Αυτά που, είναι, επειδή, αυτά που περάσαμε επειδή, εμείς που είναι περάσατε πολύ πιο light. Επειδή, αυτά που περάσαμε επειδή, εμείς που είναι περάσατε πολύ πιο light. Μηδέν ζάχαρη, μηδέν θερμίδες. Επειδή, αυτά που περάσαμε επειδή, εμείς είναι πολύ πιο light. Μόνο με 4% λιπαρά και 92 θερμίδες στα 100 γραμμάρια. Άρα λοιπόν, αν συγκρίνουμε με καθαρά ποσοτικά κριτήρια, ναι. Η πολιτική η οποία εφαρμόζεται επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προφανώς ναι. Δεν ξεφεύγει από το να είναι μια πολιτική λιτότητας, αλλά σε σχέση, μιλάμε ποσοτικά κριτήρια, ναι. Αν το συγκρίνει με αυτά που υπέστη ο ελληνικός λαός, ναι. Πραγματικά όμως είναι πολύ πιο ήπια. Μπράβο! Τα καλύτερα, όπως τα λέει ο Πάνος Κουρλέτης, είναι μεν λιτότητα, αλλά είναι λίγο πιο ήπια και κυρίως είναι light το μνημόνιο που ζούμε. Βεβαίως και εκεί είναι πίσω οι ΣΥΡΙΖΕΙ, γιατί μετά τα light ήρθαν τα 0, τα 0, και μετά τα 0 έχουν έρθει οι στέβιες και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε έχει προχωρήσει όλο αυτό με το light. Ανανέωση χρειάζεται και εκεί. Παρ' όλα αυτά, όμως, είναι χρήσιμο να ξέρουμε το μνημόνιο που είναι πάνω από τα κεφάλια μας. Είναι light σε σχέση με τα προηγούμενα, τα οποία δεν έχουν φύγει από τα κεφάλια μας. Παραμένουν και αυτά, όσο βαριά και αν. Ήταν, πάμε τώρα να βρούμε τι πραγματικά ρωτάει ο κόσμος και ποια είναι η πραγματική αριστερά. Πολλοί ρωτούν ποιοι είμαστε. Είμαστε, πάντα ήμασταν το κίνημα της πρόοδου. Μπράβο! Είμαστε η μόνη πραγματική αριστερά που γνώρισε ο τόπος. Είμαστε η μόνη πραγματική αριστερά που γέννησε αυτός ο τόπος. Όπως έλεγε και ο Σιμίτης, που γέννησε αυτός ο τόψος. Ο Γιώργος Παπανδρέου, λοιπόν, από το συνέδριο εκεί των Πασόκων και των λοιπόν συγγενών που αντάμωσαν. Αντάμωμα ήταν συνήθως στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, γίνονται κάτι ανταμώματα συλλόγων, οι υπηρώτες, οι σαρακατσανέοι. Λοιπόν, αντίστοιχο είναι και οι Πασόκοι. Μαζεύτηκαν εκεί, αντάμωσαν για να ξαναδιοικήσουν τη χώρα, να βάλουν την σφραγίδα τους για άλλη μια φορά. Εκεί λοιπόν μάθαμε ότι αυτή, όπως είπε ο Γιώργος Παπανδρέου, είναι η πραγματική αριστερά. Όχι, εμείς έχουμε μάθει άλλη να είναι η πραγματική αριστερά. Το δίλημα είναι ένα και καθαρό. Ή με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Μας ενδιαφέρει μόνο η εξουσία για την εξουσία. Κάνουμε εκτόσεις από τις θέσεις μας. Μπράβο παιδί μου. Πού σου να μη βασκαρδείς. Ναι, λεφτά υπάρχουν. Ναι, λεφτά υπάρχουν. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει. Ο Γιώργος, μιλώντας στους συνέδρους εκεί, έπαιξε και με την κλασική φράση που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει όλοι μας, το λεφτά υπάρχουν. Μιλούσε βεβαίως για το πλανητικό στερέωμα, τα όσα συμβαίνουν στην παγκοσμιοποίηση, και όπως θα ακούσετε τώρα, είχε και όραμα, γιατί μπορεί να εξανθρωπιστεί η παγκοσμιοποίηση. Το είπε ο Γιώργος Παπανδρέου, είναι το όραμα των σοσιαλιστών, των κεντρών και των αριστερών όλων αυτών. Μας ρωτούν ποια η τοποθέτησή σας στις διεθνείς εξελίξεις. Είμαστε σοσιαλιστές. Πώς το πάρε, παιδιά. Ελλάδα, πώς το πάρε. Ποιο? Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν. Είμαστε σοσιαλιστές. Στρατευόμαστε με όλο μας το είναι στη μάχη για εξανθρωπισμό της παγκοσμιοποίησης. Για εξανθρωπισμό της παγκοσμιοποίησης. Γιατί οι παγκόσμιες προκλήσεις είναι τεράστιες. Σκεφτείτε τον τεράστιο πλούτο που κυκλοφορεί παγκοσμίως. Ναι, λεφτά υπάρχουν κάθε δευτερόλεπτο που περνάει. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι πάνε και οραματίζονται και παλεύουν για τον εξανθρωπισμό της παγκοσμιοποίησης. Είναι αλήθεια, υπάρχει μια σχέση μεταξύ παγκοσμιοποίησης και ανθρώπων. Είναι αυτή η σχέση ότι η παγκοσμιοποίηση τρώει ανθρώπους. Το κάνει με πολύ μεγάλη χαρά. Εκατομμύρια μπορεί να φάει ζωές, να αλέσει ό,τι χρειάζεται, ακόμη και επιχειρήσεις, ακόμη και όνειρα, ακόμη και οράματα. Είναι το σύνηθες αυτό που συμβαίνει. Όλο αυτό λοιπόν, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, ο Γιώργος Παπανδρέου, ως σοσιαλιστής και ως αριστερός, γιατί είναι και τα δύο ταυτόχρονα, και αυτό επειδή τον ρωτάει ο κόσμος και δίνει αυτή την απάντηση, ο Γιώργος Παπανδρέου, ως σοσιαλιστής και ως αριστερός, θα δώσει μάχη για να εξανθρωπίσει την παγκοσμιοποίηση. Και τον χειροκρότησαν από κάτω όσοι ήταν, και έτσι πέρασαν και αυτοί καλά. Και περιμένουμε όλοι να δούμε λοιπόν τον εξανθρωπισμό της παγκοσμιοποίησης. Έχει ο Πολάκης χαράσει στρατηγική, γιατί ανάλογα την πολιτική εποχή, ανάλογα την εποχή και τους πολιτικούς που βάζουν σφραγίδα, έτσι λοιπόν είναι και τα αποτελέσματα και όλα τα υπόλοιπα. Ο Πολάκης μετά όσα γράφει στο Facebook ή αναρτά, χαράζει τη ρότα όλων μας. Έχει γράψει κάτι για Σοβιετία. Λογικό ήταν όλο αυτό να ενεργοποιήσει αντανακλαστικά, και να θυμηθούμε ότι δεν είναι ο πρώτος που έχει θέσει τέτοια θέματα. Έχουν ξανατεθεί τέτοια θέματα, και μάλιστα από ανθρώπους που δεν πήγαινε ο νους μας. Πρώτος ήταν ο Άνθιμος. Να δώσει το φωτισμό στους υπευθύνους, τους αρμοδίους του κράτους μας και της Σοβιετικής και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που θα σημαίνουν επαναφορά της ειρήνης και της ηρεμίας στις κοινωνίες όλων των κρατών. Η άλλη είναι η Μπέτη, η Ελισάβετ Σκούφα, αυτή η ωραία βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ που έχει υπογράψει μαζί με τους άλλους 24, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα. Μιλάει στη Βουλή με αυτό το πολύ αριστερό πάθος. Μια ρήτορ μοναδική με πολιτική σκέψη συγκροτημένη, όχι πολιτική σκέψη αρπακόλα. Θα ακούσουμε τώρα ένα σχετικό παράδειγμα. Συνάδελφοι του αγαπητότατου Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, θα πρέπει νομίζω να αναφέρετε πιο συχνά στο λόγο σας ότι η βάση της όποιας κριτικής και της όποιας ιδεολογίας σας είναι η Σοβιετία. Αυτά τα έλεγε λοιπόν στη Βουλή η βουλευτής, μπράβο εκεί στο λαό που την έβγαλε, η κυρία Σκούφα Μπέτη Ελισάβετ, όπως υπογράφει. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μια ψηλοδροσερή εβδομάδα ξεκινάει, κάτι για αέριδες είχαν πει εδώ, ένα πεύκο που έχουμε ακίνητο, μας κοιτάει, αποσβολωμένο μάλλον με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω του και ό,τι έχει ακούσει μέχρι στιγμής. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650, στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@kirialfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο, και επειδή περί Σοβιετίας ο λόγος, μετά και τα όσα ανήρτησε ο Πολάκης, Καλό είναι να θυμηθούμε ποιος άλλος επίσης έχει μιλήσει με τον πιο καθαρό τρόπο για όλα αυτά τα θέματα. Επιστρέφουμε γρήγορα στη Σοβιετική Ένωση! Γρήγορα, γρήγορα Σοβιέτ! Γρήγορα Σοβιέτ! Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρίς. Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρίς. Καθίστε, καθίστε. Είναι ο ύμνος της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν χρειάζεται να σηκώνεστε όρθιοι. Οπότε το ακούτε. Το βάζουμε αραιά και πού, τη γνήσια εκτέλεση. Καθίστε κάτω. Δεν θα τον ακούσουμε όλο. Έχουμε και δουλειές εδώ να κάνουμε. Χάσαμε και χρόνο από τους δύο μονομάχους. Τον πρώτο ημιτελικό του Survivor. Μεταδόθηκε εκτάκτως μεσημέρι και όχι βράδυ. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε ακάθεκτη σε λίγο. Μας ρωτούν πολίτες, υπάρχει άλλος δρόμος? Απαντώ, ναι, αν πιάσουμε το μνήμα, το νήμα των μεγάλων προοδευτικών μεταρρυθμίσεων αξιοποιώντας τη φαντασία μας και επιδιώκοντας παντού την έννοια κλειδί. Όλη η Ελλάδα στα τάρταρα. Πολύ σωστός ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως πάντα. Νομίζω μας είχε λείψει και με αφορμή όλο αυτό που γίνεται εκεί, την Ένωση των Πασόκων και των λοιπόν συγγενών, να τον ξαναέχουμε πάλι στο προσκήνιο, γιατί τον χρειάζεται ο τόπος, όλοι μας και ο τόψος, που έλεγε ο Σιμίτης. Και έφτασε λοιπόν η στιγμή, φεύγουμε από τον πρώην Πρωθυπουργό και πάμε στον νυν Πρωθυπουργό. Έφτασε η στιγμή που οι αγορές χρησιμοποιούνται ως απόδειξη και τεκμήριο φιλολαϊκής πολιτικής. Ο τρόπος με τον οποίο έχουν υποδεχθεί οι αγορές χρήματος τα αποτελέσματα της συμφωνίας της 15ης του Ιούνιου μιλά από μόνος του. Τα ελληνικά ομόλογα σημειώνουν καθημερινό ράλι στις αγορές. Οι αποδόσεις τους βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2009, ενώ και η πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου αποδεικνύει ότι η σταθερότητα έχει αποκατασταθεί. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Και η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία επανέρχεται μέρα με τη μέρα. Αυτά τα είπε πριν μία ώρα στη Βουλή. Έκανε και ένα σαρδάμ, έτσι, καθοριστικό. Το είχε ξανακάνει και προχθές που μιλούσε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έκανε το ίδιο ακριβώς σαρδάμ. Δεν ξέρω τι λέει η ψυχολογία για όλα αυτά. Ή ο Καρανίκας ή όποιος γράφει εκεί τους λόγους, κάνει το σαρδάμ στο γραπτό λόγο. Οπότε αναγκάζεται και ο άνθρωπος όταν το εκφωνεί να κάνει και στα προφορικά το ίδιο σαρδάμ. Κατά την περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης, από το Γενάρη του 2015 μέχρι σήμερα, το ισοζύγιο των θέσεων εργασίας είναι για πρώτη φορά θετικό. Μπράβο! Και όχι απλά θετικό, αλλά αξιόλογο. Περίπου 230 νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί. 230 νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί. 230.000 θέσεις εργασίας. Έχουμε για πρώτη φορά μετά την κρίση θετικό ισοζύγιο, και μάλιστα αυτό το ισοζύγιο δείχνει ότι κερδίθηκαν 230 θέσεις εργασίας. 230.000 θέσεις εργασίας. Προφανώς δεν είναι σαρδάμ αυτό. Κάποιος το έχει αφήσει το κείμενο από τη γνωστή έτσι ζέση που έχουν μέσα εκεί στο Μαξίμου για όλα αυτά. Του το έχει αφήσει στο αρχικό. Ακούσαμε και, τις δύο φορές που έκανε το ίδιο λάθος η σαρδάμ. Το έχει αφήσει στο αρχικό κείμενο του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν το διορθώσανε και αναγκάζεται να το διορθώνει ο ίδιος στον αέρα. Αυτά από τη Βουλή πριν λίγο. Συνεχίζει στο βήμα είναι η Φόφη. Δεν θα ακούσουμε τη Φόφη εμείς. Πάμε να ακούσουμε τον λαό. Έλα ρε, απαλεύτε σεξιστή. Εγώ. Τι έγινε, καλά είσαι? Καλά. Την παλεύεις με τη ζέστη? Μα με, παίρνω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο μου. Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο μου. Α, είναι ό,τι πρέπει. Ναι. Κράτα εσύ ρε. Τι κρατάει αυτός? Α, κρατάει, εδώ έχουν έρθει τουρίστες. Να τα, να τα λέμε παιδιά, ανάπτυξη, ήρθε. Τα κρύβουμε, η αλήθεια είναι, γιατί είμαστε λίγο αντίστοιχοι. Καλά κάνουμε και τα κρύβουμε, γιατί ήρθε η ζέστη και θα διώξει τους τουρίστες. Θα κλείσουν τα μαγαζιά, θα φύγει ο Κινέζος. Αυτά δεν τα λέμε. Έλα ρε καβλιάρι, πού είσαι? Έλα. Σου λειψά? Όχι. Να σου πω ένα σύνθημα πολύ ωραίο για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να βάλουν όλη τη μήνυση στον κόσμο αφιερωμένο, μπορούμε? Ευχαρίστως. Μα πια τι έγινε, γιατί σας το κάνανε αυτό? Να είχαν ξαφνικά μια αυθόρμητη πρωτοβουλία 25 βουλευτές. Ναι. Αυθόρμητη πρωτοβουλία. Ότι δεν ήταν σε συνεννόηση με την κυβέρνηση. Αυθόρμητη πρωτοβουλία. Αυτοί παίρνουν άδεια για το αν θα χασμουριθούν. Μην πω για τα μνημόνια που έρχονται κατ' εντολή. Ξαφνικά 25 ήταν αυθόρμητοι και κάνανε κάτι μόνοι τους με οποιοδήποτε πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση που δεν είχαν συνοηθεί με την ηγεσία. Τι λέει ρε παιδί μου. Μπράβο, ήρωες, ήρωες σε αυτό. Το ίδιο ήρωες άμα ήταν και σε άλλα, πλάκα θα είχε. Ενοχλεί το ΣΥΡΙΖΑ και δεν ενοχλεί το Γεωργιάδη. Δηλαδή τόσο χαμηλά έχει πέσει πλέον. Και ο Γεωργιάδης ενοχλείται, απλά τώρα κάνει μόκο γιατί δεν συμφέρει. Δεν θυμάμαι όμως ο Γεωργιάδης να σας κάνει καμιά μήνυση. Εγώ θυμάμαι... Α, του Άδωνη είσαι, κατάλαβα, το γύρισε κι εσύ. Δεν είμαι του Άδωνη. Αλλά θα γίνει. Πολύ καλά, μωρέ, μαλάκα τι είμαι, αλλά τέλος πάντων. Οπα, Αποστόλης. Καβιάρης. Άκουσα με αυτό με τους σεξισμούς και τέτοια που σας κατηγορούν τραγελαφικό. Ήταν μια μεγάλη μου φοβία. Μην αρχίσει ο κόσμος τριγύρω και αρχίσει και γίνεται τόσο παλαβός που αυτό που εσείς κατηρίζετε ως ελληνοφρένεια τελικά καταλήξει η σε εισαγωγικά λογική του κόσμου και εσείς καταλήξετε, ας πούμε, η μειονότητα των ανθρώπων που θα σας θεωρούν εσάς, ας πούμε, τρέκους. Να γυρνάει, φίλε, να γυρνάει. Μην το κάνεις μόνος, σε πειράζει. Να γυρνάει. Τι να πω, είναι. Γύρνατε, τι να πεις. Συμπαράσταση, πάντα. Να σε καλά, φιλαράκι. Εσύ πότε θα πας στην περιοδία στη Θεσσαλία για να σε ψηφίσουμε? Δεν με κατεβάζουνε. Γιατί, όχι. Να πω δεν θέλω, θα σου πω ψέματα, θέλω. Και εμείς θέλουμε για να σε ψηφίσουμε. Δεν με βγάνε. Το σε βγάνουμε, θα σε βγάλουμε εμείς, μη στεναχωριέσαι. Μακάρι, τώρα τι να. Ένα σου πω, δώσε τον άλλο μαλάκα 80 ευρώ. Κάνε έναν έρανο εκεί να πάει στο διάλο και να πάρει και όσο μπορεί μαζί του. Μην μιλάτε έτσι για το Θήμιο. Θέλω για το Θήμιο. Α, για ποιον? Και τον Λεβέντη. Η Ρωσία πώς έκανε, πήγε στο διάστημα, γιατί έδινε 80 ευρώ. Σύνταξη το μήνα. Όταν δίνει μια χώρα 80 ευρώ, μπορεί να πάει στο διάστημα. Δεν θέλει να πάει να πάρει 80 ευρώ να πάει στο διάστημα. Δώσ' το 80 ευρώ να πάει στο διάλο. Η Ρωσία πώς έκανε, πήγε στο διάστημα, γιατί έδινε 80 ευρώ σύνταξη το μήνα. Όταν δίνει μια χώρα 80 ευρώ, μπορεί να πάει στο διάστημα. Όταν δίνει 3.000 στο δικαστικό και 2.000 στο στρατιωτικό. Και... Δεν μπορεί, δεν περισσεύει χρήμα να πάει, κύριε Γιώργο μου, να λέμε και την αλήθεια. Μα να μας δίνουνε τη λύση και εμείς να μην τη βλέπουμε. Πήρα τον πατέρα μου τηλέφωνο, συνταξιούχος ο άνθρωπος. Λέω, μπαμπά, χαρίζεις τη σύνταξή σου για να στείλουμε τους 300 στο διάστημα. Μου λέει, έγινε παιδί μου, εννοείται. Οπότε όλοι μαζί ένα ντου και τους στέλνουμε. Τέλεια. Με τη σύνταξη του πατέρα σου όλοι. Όλοι. Θα τον ταΐζω εγώ. Εγώ θα τον ταΐζω το αγόρι μου. Τα ίδια και τα ίδια. Θα φάτε τα σκουπίδια με τον Σκουλέτη και τον Τζίπρα. Έλα ρε Αποστόλη. Ξέχατε να σου πω, μαζεύουν τα σκουπίδια. Αλλά το θέμα είναι πώς θα μαζέψουν αυτά τα σκουπίδια τους 25 βουλευτές που κάνανε αυτό στην ελληνοφρένεια. Όλους αυτούς που κλέψανε με. Μα αυτά τα σκουπίδια δεν μαζεύονται. Αυτά τα σκουπίδια είναι λερενές ίδρες. Ένα μαζεύεις, τρία πετάγονται από τη σακούλα. Τεκνάκι, χρόνια πολλά και καλά γαμή. Να σε καλά. Να σε χαίρονται οι ακροάτριες, οι θαυμάστριες και οι γκόμενες. Αυτές με χαίρονται. Όχι. Φροντίζω για όλες. Για όλες, ναι, το ξέρω. Είμαι μεγάλη καρδιά, είμαι κυμπάρης αυτά. Οι Σιριζέοι να σε ακούνε εκεί και να λιώνουνε. Να σκάσνε οι Σιριζέοι, να σκάσνε όλοι. Να λυσάξουνε οι γαμμένοι. Φιλάκια. Ναι, λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε παρά. Ότι τους περιμέναμε είναι η αλήθεια. Έπρεπε η Βάσου Παπανδρέου να το πει αυτό. Ναι, λοιπόν, επιστρέψαμε και όχι η Φόφη που τη βλέπουμε και κάθε μέρα. Λοιπόν, έχουμε θετικά νέα για την οικουμενική που πρέπει να φτιαχτεί στον τόπο, γιατί έχουν διαφορές τα πολιτικά κόμματα και η μόνη σωτηρία είναι η οικουμενική που δεν θα έχουν διαφορές εκεί και όλοι μαζί θα εφαρμόζουν τα μνημόνια που έτσι κι αλλιώς έχουν ψηφίσει και εφαρμόζουν τώρα. Οπότε θα λάμψει το αστέρι της οικουμενικής υπό μία όμως προϋπόθεση. Αν πάω σε κυβέρνηση με τους άλλους, επειδή αυτοί έχουν ζήσει στο πετσί τους το ρουσφέτι, την πελατειακή σχέση, είναι δύσκολο να υιοθετήσουν τις αρχές μου και φοβάμαι ότι θα πάμε γρήγορα σε ρήξη. Γι' αυτό υιοθετώ μεν οικουμενική, αλλά να την κάνει άλλη. Εγώ να ελέγχω, να τους πιέζω. Ξέρετε όμως κάτι να σου πω. Γιατί αν μετάσχω είτε με το Μητσοτάκη είτε με τον Τζίπρα, αυτοί έχουν τα κομματικά τους επιτελεία, τα ρουσφέτια τους, τις ατιμίες τους. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι για να δώσουν βαρύτητα σε ένα πρόσωπο σαν τον Βασίλη Λεβέντη. Γι' αυτό θέλω εγώ το 4 να το κάνω 15, το 15 να το κάνω 30 και τότε θα μπω. Θα πάρω τις ευθύνες μου. Άρα τι συμπέρασμα βγάζουμε? Να ψηφίσουμε όλοι Βασίλη Λεβέντη, ώστε το 4 να γίνει 15, μετά να γίνει 30, για να πάρει τις ευθύνες του και να μπει και αυτό στην οικουμενική. Γιατί αν δεν έχει 30% θέλει μεν οικουμενική, αλλά με αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορεί, δεν τους εμπιστεύεται, όπως είπε, και μένει απ' έξω. Άρα ποιος χάνει? Η χώρα χάνει και η έννοια της οικουμενικής. Άρα ψηφίζεται όλοι Λεβέντη για να γελάσει και το παρδαλό και το μη παρδαλό. Κάτσει και είναι και ο Γιώργος Αυτιάς στην προσπάθειά του εκεί να αποδείξει στους ηλικιωμένους που τον παρακολουθούν ότι προσφέρει εθνικό έργο. Χρησιμοποιεί τα γνωστά εκεί τερτύπια τηλεοπτικά, φτηνιάρικα έτσι κι αλλιώς, και καλεί τον νεοδημοκράτη που έχει δίπλα και τον Σιριζέο που έχει δίπλα να μονιάσουν όλοι αυτοί ότι και καλά είναι, δεν είναι μονιασμένοι, είναι τσακωμένοι και δεν εφαρμόζουν τα ίδια πράγματα, τα ίδια θέματα και δεν ψηφίζουν τα ίδια νομοθετήματα στη Βουλή. Και επίσης κάτι άλλο, το κλείσιμο της συμφωνίας έφερε μια ανακούφιση ότι δεν θα ξαναπεράσουμε μια περιπέτεια. Το θέμα είναι από εδώ και μπρος τι θα γίνει. Μήπως ήρθε η ώρα για εθνική πολιτική στην οικονομία των Ελλήνων? Μήπως ήρθε η ώρα να μονιάσετε, να καθίσετε κάτω, να το πω πολύ πολύ απλά, να ιδρώσει λίγο το κάθισμα από κάτω και να βρείτε κοινές λύσεις, να σταματήσουν οι αυξήσεις των φόρων, να σταματήσουν οι μειώσεις των συντάξεων, να σταματήσει αυτό το μαρτύριο του Έλληνα και αφήστε αυτά τα ναζάκια που θυμίζουν ερωτικά αυτά του σχολείου. Εσύ δεν μιλάς με τον Κωστάκη, εγώ δεν μιλάω με τον έναν και με τον άλλον, και να στρωθείτε κάτω μωρέ να δουλέψετε. Ήταν λόγια από ψυχή, λόγια καρδιάς για εθνικά θέματα που κανένας δεν τολμάει και κάποιος έπρεπε να τα πει και βγήκε και τα είπε ο Γιώργος ο Αυτιάς. Τον άκουγαν από κάτω οι άλλοι, τι να κάνουν, πάνε εκεί. Υφίστανται και όλο αυτό το σοου. Ο Νεοδημοκράτης και ο Σιριζέος. Βεβαίως να θυμηθούμε ότι είτε με Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, είτε με Πασόκ σκέτο, είτε με Νέα Δημοκρατία σκέτο, είτε με ΣΥΡΙΖΑ σκέτο και ΑΝΕΛ μαζί, πάντα τους πολλούς φόρους τους πληρώνουν μισθωτοί συνταξιούχοι και πάντα τους πολλούς φόρους δεν τους πληρώνουν εφοπλιστές βιομήχανοι. Αυτό ισχύει έτσι κι αλλιώς. Άρα κοινές λύσεις έχουν όλοι αυτοί. Απλά απομένει πια να μαζευτούν οικουμενικώς για να εφαρμόσουν τις ίδιες κοινές λύσεις που εφαρμόζουν και τώρα. Τα μονοπόλια, το κεφάλαιο, ο κακός καπιταλισμός. Η λικοσυμμαχία, πες κι άλλα. Ευρωατλαντισμός, πες. Όχι, όχι, όχι. Πες, τη σταραχή στο κρασί. Α, παλιό αυτό, ποιες ήταν. Εντάξει. Πες, τη σταραχή στο κρασί. Πες, με τα νύχτα κι εσύ. Η ζωή σου θα αλλάξει με μιας. Σαν πειρατή θα τριγυρνάς. Αυτό δυστυχώς είναι το κουκουέ. Να το χαίρεσαι που λέει και ναι στο ευρώ το κουκουέ. Να το χαίρεσαι. Άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Ναι, τι άλλα ντάλα, ψέματα λέω. Μπες στο ΣΥΡΙΖΑ από τώρα να τελειώνεις. Δεν ισχύει. Μπες στο ΣΥΡΙΖΑ, μην τρέπεσαι. Στο ΣΥΡΙΖΑ κυρά μου και τα έξοδα δικά μου. Και τα έξοδα δικά μου. Πες το ΣΥΡΙΖΑ κυρά μου. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Μην είσαι αμυστή ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ. Είναι λάθος. Πήγαινε, δίνουνε μπαγιόκο. Κάνε λογαριασμό στο Twitter. Τέλειωνε. Έχω έτοιμα τα εισιτήρια, φύγαμε για Γερμανία, 2,5 ώρα, περάω να σε πάρω. Τέλεια. Τέλεια, αι τότε θα πετάξουμε. Λέλο θα έρθεις, θα κάνω μπανάνα. Α, ο Λέλος. Ρίζα, θα έρθεις, θα κάνετε μπανάνα. Όχι μπανάνα, δεν είναι της μόδας, θα κάνω φλαμίγκο. Αυτό είναι το pink flamingo. Όλη η καλή κοινωνία φέτος κάνει μπάνιο με αυτό και βγάζει selfie. Παραλία δίχως pink flamingo δεν είναι παραλία. Είναι η Λούτσα, αγάπη μου, είναι η Λούτσα. Όλη η Μύκονος πάνω σε αυτό είναι σκαρφαλωμένη. Στη Γερμανία η Βουλή έμαθε την ψήφιση, έτσι. Τι? Το γάμο, λέει, θα παντρευόμαστε. Α, ναι, το έμαθα, ναι, δεν κατάλαβα. Αν είπα δυναμίνουμε, αν είμαι στο διάλο πια. Έλα, μπανάνα! Λίζα! Έχω τρεις ερωτήσεις για το φίλο μας τον Ταρίφα. Πόσα φύλλα πουλάγε η Αυριανή? Ας το σκεφτεί και να μου πεις. Αυτό τώρα που κάνετε διάλογο δεν μ' αρέσει, δεν θα το βοηθήσω. Μα δεν θα το βοηθήσω και ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο. Αν είναι ακόμη συνδρομητή στην Αυριανή. Η πολύ μπουρδα, πες του βλάπτη. Πολύ μπουρδα όμως, ρε φίλε, έλα, γεια. Του χρόνου, αν θα γίνει ξανά αυτή η παρέλαση υπερηφάνειας, μπορεί να την ανοίξει ο Τσίπρας με τον Καμένο, μια που έχουν πιο στενή σχέση? Εγώ θα ήθελα ο Άδωνης με τη Λουκά. Μαρ' Κάκο, εγώ με του δημόσιου υπαλλήλου και σκοπρίτε δεν τα έχω καλά και δεν γουστάρω και αυτά. Αλλά πρέπει να πω όπω είμαι δίκαιο ότι αυτά τα άτομα μαλάκα τη καθαριότητα έχουν παίζει να είναι η καλύτερη, η χειρότερη δουλειά του κόσμου μαλάκα. Και αυτά τα μου πάνε των κυβερνήσεων των τελευταίων 40 χρόνων και οι δημοί του εμπέζουν και κάνουν την Αθήνα ένα μπουρδέλο γεμάτο σκουπίδια. Γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν σε 5 ανθρώπου μόνιμου να του έχουν την βεβαιότητα ότι αν τρυπηθούν ή πάθουν καμιά επαθήτητα οι άνθρωποι, κάποιο θα προφυλάξει την οικογένειά του και να την προστατέψει. Είναι τόσο γαμμένε οι κυβερνήσει και οι δήμοι τόσα χρόνια που του παίζουν και παίζουν και με την υγεία μα, αλλά να πληρώνουν τα ίδια τα Golden Boys 250 χιλιάρικα οι φάπατ, ξέρουν τα κολόπανα. Αυτού του ανθρώπου κακομίριδε με τη χειρότερη δουλειά του κόσμου δεν ξέρουν να μα να του προστατέψουν. Φτάνει, δεν σε αντέχω. Παράγουμε περισσότερου ταξιτζίδε από όσου μπορώ να αντέξω εγώ, φαντάσου. Εντάξει, μπορεί εγώ να φωνάζω και να κάνω πλάκα, αλλά δεν είμαι σαν τον άλλο το μαλάκα που το βρίζει και φωνάζει μόνο. Όχι, δεν λέω ότι είστε ίδιοι μαλάκες, διαφορετικοί μαλάκες είστε. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ένα. Ποιο? Ότι είστε μαλάκες. Άντε ρε μαλάκα που σε παίρνουμε και σου κάνουμε και ακροματικότητα κολλητή. Ρε εσύ που κάτσε χαρτί, ναι, σου είχα και χάρη. Άμα δεν λέω σωστά, μην με βγάλεις. Άμα όμως λέω κάτι σωστό, ούς, το βγάλεις και το ακούει ο κόσμος. Άντε, γεια. Γεια σου. Χύθηκαν όμως τόνοι δηλητήριο ψεύδου στην ελληνική κοινωνία. Πόλωση και μίσος που γονάτισε το εθνικό της Ελλάδας, το ηθικό της Ελλάδας. Είναι δικό μας καθήκον να ποτίσουμε κάθε γωνιά της χώρας με αντίδοτο αλήθειας. Είπε ο Γιώργος Παπανδρέου πως πρωθυπουργός έβαλε τη χώρα στο μνημόνιο χωρίς να πει την αλήθεια και χωρίς να ρωτήσει και τον ελληνικό λαό για αυτή την κορυφαία επιλογή που χαντάκωσε, τσεκούρωσε για γενιές τον ελληνικό λαό. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα συγκριτικό τεστ. Ευτυχώς τα εθνικά κεφάλαια είναι εν ζωή. Κώστας Σιμίτης, πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, πρώην πρωθυπουργός και αυτός. Βρέθηκαν και οι δύο εκεί στο συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαρατάξεως. Να κάνουμε ένα συγκριτικό τεστ. Ποιος μετά από την αποχώρηση από την Πρωθυπουργία παραμένει σε φόρμα. Ξεκινάμε με τον Σιμίτη. Και τώρα, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλούμε στο βήμα τον επί 8 καλά χρόνια για τη χώρα πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, το σύντροφο Κώστα Σιμίτη. Τα τρέλες του τρίτου μνημονίου το 2018, ο πρωθυπουργός και επίτευξη δίκαιης και διατηρήσιμης ανάπτυξης. Κατά την άποψη που κυριαρχεί στη κοινή γνώση, μην το ξεχνάμε αυτό, στην πραγματικότητα και θα κατανονόμαστε σε αντιπαραθέσεις για βραχυπρόνοια. Το τρέλες του τρίτου μνημονίου το 2018. Είναι ωραίο αυτό το Σαρδάμ. Το τρέλος του τρίτου μνημονίου το 2018 ήταν ο Κώστας Σιμίτης, εθνικό κεφάλαιο, είναι ο ΓΑΠ. Που γονάτισε το εθνικό της Ελλάδας, το ηθικό της Ελλάδας. Γι' αυτό και οραματίζουμε μια παράταξη. Αν πιάσουμε το μνήμα, το νήμα, βασιζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις, το δημόσιο να γίνει πλήρως ηλεκτρονικό, απλό και να σταματήσει να εξαντλεί τον πολίτη. Με τη συμφωνία των Βρυξελών, οι Έλληνες θα είχαν γλιτώσει πολλά χρόνια σε χάσιμο χρόνο. Αν πιάσουμε το μνήμα. Είναι ωραίο αυτό το Σαρδάμ, όχι να πιάσουμε το νήμα, να πιάσουμε το μνήμα. Νομίζω περιγράφει ακριβώς και αυτό που συνηθίζουμε να κάνουμε. Ένα τώρα δεύτερο στέλεχος, δεν είναι σαν τους πρώην πρωθυπουργούς. Χαλαζονίτης λέγεται, είχε και αυτός φρέσκο πολιτικό λόγο. Σύντροφοι, καλημέρα. Και να χαμογελάμε γιατί καλά μπήκε ο μήνας. Το συνέδριο έκανε μπαμ. Μας τύχαν σχεδόν όλα όσα μπορούσαμε να αντέξουμε. Και τα αντέξαμε. Αντέξαμε και αυτό το διαολωμένο τον καύσωνα και είμαστε εδώ. Φρέσκα κουλούρια, σύντροφοι. Φρέσκα κουλούρια στον ταβλά μας. Το πρώτο φρέσκο κουλούρι που τη Δευτέρα πρέπει να στείλουμε στον κόσμο είναι το νέο σήμα μας. Γι' αυτό, σύντροφοι, εδώ και άμεσα Δημοκρατική Συμπαράταξη και ξερό ψωμί. Φούρναρης πρέπει να ήταν, γιατί όλο κουλούρια, ξερά ψωμιά, ανταμπλάδες εκεί. Γενικώς αυτός ήταν ο φρέσκος πολιτικός λόγος. Νομίζω κάπου εκεί κινήθηκαν και οι άλλες τοποθετήσεις. Άρα η κεντροαριστερά είναι έτοιμη πάλι να ξανά μεγαλουργήσει, όπως τα 8 καλά χρόνια που έλεγε και ο άλλος για τον Κώστα Σιμίτη. Με αυτά τα πολύ αισιόδοξα, ότι κεντροαριστερά ανασυντάσσεται και ξαναφτιάχνεται και καλπάζει, σας αφήνουμε τις μέρες εδώ του καύσωνα. Το πεύκο απ' έξω άρχισε να κουνιέται λίγο. Περιμένουν να έρθουν τα 7 μποφόρ να διώξουν όλο αυτό που συνέβη το προηγούμενο τριήμερο. Με αυτή την ελπίδα και με τη χαρά και την ελπίδα της κεντροαριστεράς σας λέμε γεια. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Επειδή εμείς είμαστε υπόδουλοι των Γερμανών, να σου κάνω μια πρόταση. Να μας δίνουν και τους μισθούς που παίρνουν οι Γερμανοί. Έτσι και έτσι υπόδουλοι δεν είμαστε. Παράδειγμα, εσάς γιατί σας κόψανε την τηλεόραση. Τι εννοείς, τελειώσαμε, δεν μας κόψανε. Τι εννοείς, τελειώσατε. Δεν τελειώσατε, σας κόψανε. Δεν σας έκοψε το ισουρούμ. Όχι. Τέλος πάντων, μπορεί να έχω κάνει λάθος. Μπορεί, Μπα, αποκλείεται, με σωστός μου φαίνεσαι. Μακάρι, γιατί εγώ είμαι του συστήματος, ξέρεις. Έχω επενδύσεις, έχω πείνα, έχω δίψα, τα πάντα. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο σε πήρα να σου πω χρόνια σου πολλά και να μας βάλετε στο μισθολόγιο των Γερμανών. Έτσι και έτσι Γερμανοί είμαστε. Ευχαριστώ για την έμπνευση, πραγματικά ευχαριστώ. Γεια, γεια. Έλα βρε, τι κάνεις, από τη Θεσσαλονίκη σε παίρνω. Καλαρά, η ζωή είναι ωραία. Καλαρά, κι ας μην έχεις και παρέα. Καλαρά. Μπράβο. Μπράβο, αυτός θα πεις μωρή γα... Μόνο μπράβο. Εκείνη την Γεροβασίλη, τη Ρουφιάνα. Εκείνη η Ρουφιάνα όταν τη βλέπω. Α, μη μιλάς για το λογάκι μου έτσι. Λίγα λόγια, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η Γεροβασίλη όταν τη βλέπω, δεν ξέρω το λόγο, με ανάβει τον δικαστή. Α, και σένα. Όχι, παιδί μου, τι είναι αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει, να σε καλά, να σε καλά. Σαλόνι, ναι, καλά, και εσύ, χάρηκα που σ' άκουσα. Ναι, λαγιά. Κύριε Αποστολή, ναι. Δεν πήρα να πω τίποτα. Α, τέλεια. Είμαι σε τρίλημα. Μπράβο, δύσκολη λέξη, συγχαρητήρια. Τι περιμένεις, τα έψημα, πες τη μαγεία σου. Μπορείτε να με βοηθήσετε. Τι θες. Τι να ψηφίσω, αν γίνουν εκλογές. Είμαι στην αποχή, στην Ανταρσία και στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ζωή. Σίγουρα. Τώρα το συζητάς. Άμα με προδώσει ζωή, θα σε γαμίσω όμως. Α, μακάρι να σε προδώσει, αλλά δεν θα σε προδώσει. Ήθελα να συγχαρώ και εγώ αυτούς τους 25. Ναι. Μπράβο στην κυρία Ρεπέτη μου, μπράβο. Εντάξει. Και να σε ρωτήσω, αυτοί που θα έρθουν οι επενδυτές απ' έξω, θα είναι με 280 ευρώ το 8ωρο στους εργαζόμενους. Μην έρθουν πολύ, φοβάμαι. Μην έρθουν πολύ και δεν έχουμε που να τους φιλοξενήσουμε. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί μια γνωστή μου εδώ παίρνει 280 ευρώ το 8ωρο σε ιδιωτικό σχολείο. Συνοδός και βοηθάει και στον νηπιαγωγείο. Αυτές οι επενδύσεις που θα κάνουμε. Δεν είναι η σωστή συνοδός, γι' αυτό παίρνει τόσα. Ας ήταν η σωστή συνοδός, να βγάλει χρήματα. Να σου πω, η εκπομπή σας έχει την άδεια της Εκκλησίας. Εν μέρη, παίζουμε και εμείς τα παράνομά μας. Αναρωτιέμαι πώς και η Ιερά Σύνοδος δεν έχει ασχοληθεί ακόμα με την περίπτωσή σας. Καλά, έχει ασχοληθεί στο παρελθόν, αλλά άμα είναι να κάνουμε εκπομπή, να πρέπει να πάρουμε την άδεια 25 μνημονιακών βουλευτών. Την άδεια του Άνθιμου, του Ιερώνυμου και του άλλου του φασίστα του. Πήγα να πω από μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά δεν έχω τι να πρωτοπώ. Μου ήρθαν τρεις περιοχές στο μυαλό κατευθείαν. Άμα είναι να πάρουμε τόσες άδειες να κάνουμε εκπομπή, να κάνουμε αμβρόσιο στην εκπομπή. Να την πάρετε, κύριε, την άδεια από όπου χρειαστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν που έλεγε ότι θα προχωρούσε σε χωρισμό εκκλησίας κράτους και τώρα η εκκλησία έχει λόγο για το μάθημα των θρησκευτικών. Βεβαίως. Είναι ένας διαχωρισμός. Διαχωρισμός. Το λες και ένα διαχωρισμό. Τι να χωρίσει, παιδί μου, ο Τσίπρας. Είναι ο Τσίπρας για να χωρίσει. Ο Τσίπρας δεν μπορεί να χωρίσει την Ήρα από το Στάρι. Θα χωρίσει το κράτος με την εκκλησία. Για τον Γλέζο ήθελα να πω πόσο συγκινητικός και ανθρώπινος ήταν. Πάντως η περίπτωση του δείχνει ότι και άνθρωποι σαν τον Γλέζο, με τέτοιο παρελθόν και τέτοια ιστορία, μπορεί να πλανηθούν. Και μάλιστα όχι μία, αλλά δύο φορές. Μπορεί. Αλλά παρόλα αυτά, όπως έχει πει και ένας μεγάλος, τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Σωστό και αυτό. Οπότε εντάξει, ναι, μια μαγεία μπορεί να την έχει κάνει, αλλά θα κρίνουμε από τα στερνά. Το μανάρι μου Θύμιος, να σου πω ένα λαθάκι. Μετά από πολύ πολύ καιρό. Ένα λαθάκι έκανε. Σε ένα χαρτάκι έγραψα. Σε σκέφτομαι ακόμα καληνύχτα. Το σκέφτομαι ακόμα καληνύχτα. Γιατί ακόμα σ' αγαπάω. Δεν έχει γίνει σωστή και πλήρης δουλειά. Όχι. Κάνουμε πλήρη δουλειά, αλλά να γίνει σωστή και πλήρης δουλειά είναι πάει με το υποκείμενο. Ναι, ευχαριστώ. Φιλάκια. Ναι, γεια. Όταν νιώσεις την ανάγκη να με δεις όπως και πρώτα, θα έχω ανοιχτή για σένα πάντα της καρδιάς την πόρτα.